Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa. www.orangewarsawfestival.pl. Zapraszamy do reklamy. A teraz prezentujemy wiosenny kalendarz pyleń. W kwietniu pylić będą brzoza i topola. W maju powietrze przesycone będzie pyłkami dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylić... Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit. Dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin. Dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 17 maja i jest 17. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymany na Krymie polski dziennikarz jest już wolny. Fala kulminacyjna na Wiśle zmierza w kierunku Tarnobrzega. Na Podkarpaciu alarm powodziowy obowiązuje nadal w 8 powiatach. W Małopolsce strażacy walczą z osuwającą się ziemią. W tym serwisie także SLD, które ma nadzieję na przerwanie złej pasy w wyborach. Ten serwis zaczynamy od informacji sprzed dosłownie kilku minut. Dziennikarz Gazety Wyborczej zatrzymany przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa na Krymie został uwolniony. O sytuacji Wacława Radziwinowicza mówi Polskiemu Radiu jego kolega z redakcji Roman Imielski. Nie postawiono mu żadnego konkretnego zarzutu, ani też nie powiedziano, pod jakim kątem to przesłuchanie się odbywa. Spędził tam kilka godzin, był traktowany dobrze, ponoć, ale to wiem tylko z drugiej ręki, władze rosyjskie chciały potwierdzić jego tożsamość, czyli potwierdzić tożsamość dziennikarza, który przebywa w Moskwie i w ogóle w Rosji od wielu lat, jest akredytowany przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych od wielu lat i ma wszystkie wymagane dokumenty. Do zatrzymania doszło w restauracji, w której Wacław Radziwinowicz siedział ze znajomymi. Udało mu się jeszcze zadzwonić do redakcji, po czym kontakt się urwał. Dziennikarz w ostatnich dniach robił materiały o Tatarach krymskich, którzy przygotowują się do obchodzenia 70. rocznicy deportacji z Krymu. Fala kulminacyjna na Wiśle już jutro ma być w Tarnobrzegu. W niedzielę rano będzie koło Sandomierza. Na Podkarpaciu alarm powodziowy nadal obowiązuje w 8 powiatach. Jasielskim, Dębickim, Mieleckim, Krośnieńskim, Tarnobrzeskim, Stalowowolskim oraz dwóch miastach na prawach powiatów, czyli Krośnie i Tarnobrzegu. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono w pozostałych powiatach. Od czwartku strażacy w regionie interweniowali 1200 razy. Od czwartkowego popołudnia do rana w piątek w regionie spadło od 55 do 70 mm deszczu. W zlewni Górnej Wisły, Wisłoka i Bieszczadzkich dopływach Sanu oraz na rzece Strwiąż. W regionie zostały zalane wtedy 122 budynki i 40 km dróg. Znacznie gorzej było jednak w Małopolsce, bo tam ulewy zalały 960 domów. Strażacy walczą nie tylko ze skutkami podtopień, ale i z osuwającą się ziemią. Tak jest między innymi w regionie sądeckim. Osuwiska uaktywniły się m.in. w gminach Grudegne, Tunajcem, Stary Sącz, Piwniczna, Zdrój czy Muszyna. W trzech przypadkach trzeba było ewakuować mieszkańców. Kilka dróg powiatowych zostało zablokowanych przez spływające z gór lawiny błotne. Niestety docierają sygnały o kolejnych czynnych osuwiskach, ale nie ma na razie powodów do obaw. Nie zagrażają domom i ludziom. Uspokaja Maria Olszowska, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. Oprócz usuwania lawin błotnych, strażacy mają teraz sporo pracy przy usuwaniu skutków podtopień. Jest wypompowywana woda. Z gospodarstw. Są zabezpieczane gospodarstwa i domy, i rzeki. Cały czas w terenie pracują osoby, które napełniają worki piaskiem, umacniają wały. Także robimy wszystko, żeby pomóc mieszkańcom. W regionie sądeckim stany ostrzegawcze są przekroczone na trzech rzekach: Popra, Dłubinka oraz Dunajec. Z Nowego Sącza Monika Chrobak, Polskie Radio. Ulicami Warszawy przechodzi właśnie marsz przeciwko przemocy seksualnej i stygmatyzacji jej ofiar. Marsz Szmat zaczął się przed Sejmem, przejdzie alejami jerozolimskimi do Ronda Dmowskiego, Marszałkowską przez Plac Zbawiciela i zakończy na Rondzie Jazdy Polskiej. Podobne marsze odbywają się dziś w kilkunastu miastach na całym świecie, m.in. w Amsterdamie, Kopenhadze, Buenos Aires czy Johannesburgu. I na koniec Poznań, konwencja SLD. Politycy sojuszu liczą na zakończenie złej pasy w wyborach. Kilka lat temu po skandalu w Starachowicach rozpoczął się kryzys poparcia SLD. Przewodniczący Leszek Miller uważa, że wygrana w tym mieście to nadzieja na sukces w eurowyborach. Starachowice były symbolem naszego kryzysu. Dzisiaj Starachowice są symbolem nowej nadziei. Są lewicową jaskółką. Opinii Millera program Europejskiej Lewicy jest receptą na kryzys i bezrobocie młodzieży. Młodzi ludzie nie powinni płacić za kryzys gospodarczy, za który nie ponoszą odpowiedzialności. Słowa przewodniczącego poparła była minister edukacji Krystyna Łybacka, jedynka na wielkopolskiej liście SLD. Będziemy chcieli budowy prawdziwej europejskiej przestrzeni naukowej, przestrzeni badawczej. Są konieczne nowe dyrektywy, bo dotychczasowa otwarta polityka nie przyniosła właściwych rezultatów. Konwencję SLD zorganizowało w hali Arena. Zgromadziło w niej około 3000 osób. Na konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej był Jacek Kosiak, a to był Serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Zaczynamy od piłki nożnej, a w niej najciekawiej dziś za granicą. Zaczęła się ostatnia kolejka w Hiszpanii. W meczu o mistrzostwo o 18 zagrają Barcelona i Atletico. Real Madryt walczy co najwyżej o drugie miejsce. Na razie w 49 minucie remisuje bezbramkowo z Espaniolem. Wieczorem Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpi w barwach Borussii Dortmund. W finale Pucharu Niemiec drużyna z Dortmundu zmierzy się z Bayernem Monachium, czyli klubem, do którego nasz napastnik przenosi się od nowego sezonu. Ten mecz o 20. O 18 natomiast finał Pucharu Anglii, a w nim zmierzą się Arsenal i Hull. W naszej ekstraklasie trwa spotkanie Śląska-Wrocław z Podbeskidziem Bielsko-Biała w grupie spadkowej. Mamy 77 minutę i również bezbramkowy remis. O 18 w grupie spadkowej zagrają Korona Kielce i Piast Gliwice. O 20.30 natomiast w grupie mistrzowskiej Pogoń Szczecin zmierzy się z Zawiszą Bydgoszcz. Nasi siatkarze grają dziś z Macedonią w drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Wczoraj Polacy gładko 3-0 wygrali z Łotwą. Dziś także są zdecydowanymi faworytami. Fabian Drzyzga podkreśla jednak, że najważniejsze to skupić się na własnej grze. O Macedonii będą myśleć nasi trenerzy i my też oczywiście, bo wyjdziemy i będziemy musieli się bić przeciwnikiem. Nie mam pojęcia, czy Macedonia jest lepszym przeciwnikiem, czy gorszym od Łotwy, ale my się nie skupiamy na tych przeciwnikach, tylko my się skupiamy na własnym pomarańczowym boisku. Początek tego spotkania o 18:00 o tej samej porze w Tampere wystartują żużlowe zawody o Grand Prix Finlandii. Przypomnę, że z powodu kontuzji kolana nie zobaczymy w nich lidera klasyfikacji generalnej cyklu Krzysztofa Kasprzaka. Koszykarze Trefla Sopot wygrali w Zielonej Górze ze Stelmetem 73-67 w półfinale Mistrzostw Polski. W rywalizacji do trzech zwycięstw jest remis 1-1. Kolejny mecz we wtorek w Sopocie. W Kielcach rozpoczyna się dziś natomiast rywalizacja o Mistrzostwo Polski piłkarzy ręcznych. W rywalizacji do trzech zwycięstw zmierzą się znów Vive Targi i Orlen Wisła Płock. Pierwsze spotkanie zacznie się o 20.30. Sara Errani została pierwszą finalistką turnieju w Rzymie. Włoszka pokonała Serbkę Jelenę Jankowicz. W drugim półfinale zagrają Serena Williams i Anna Iwanowicz. W turnieju panów bardzo zacięty półfinał rozgrywają Nowak Dziokowicz i Miloš Raonic. W setach w tej chwili jest 1-1. Do końca dnia sporo chmur i miejscami przelotne opady deszczu. Najbardziej pada teraz na Dolnym Śląsku, w Małopolsce i miejscami na Mazowszu. Lokalnie, zwłaszcza w centrum i na wschodzie kraju, może też zagrzmieć. Przelotne opady deszczu także w nocy, a na termometrach od 9 stopni w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu i Katowicach do 13 w Suwałkach. Jutro też Suwałki będą najcieplejszym miastem. Termometry pokażą tam 23 stopnie. Najchłodniej będzie w Szczecinie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Tam 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Są jednym z najgorętszych i najnowocześniejszych węgierskich towarów eksportowych. Rozgrzewali publiczność przed koncertami Depeche Mode. Szalona piątka z Budapesztu, Żagar, wystąpi w trójkowym studiu w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu 5 minut po 20. Tomasz Żąda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas Apple iPad Air w wyjątkowym zestawie ze słuchawkami SMS Audio Street by 50 Cent za 2099 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Archiwum Polskiego Radia zaprasza na Noc Muzeów, na program Tu Polskie Radio Warszawa. Podczas radiowej nocy zabierzemy Państwa na dźwiękowe wędrówki po Starej Warszawie. Od godziny 21 zapraszamy na Klubotekę, audycję radiowej czwórki. Program na żywo poprowadzi Norbert Bożym, DJ Bert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia prowadzić będzie sprzedaż książek i płyt. Polskie Radio zaprasza 17 maja od godziny 19 do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my ponownie witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Hey, hey, hey. Śliwiecka 357. Sponsorem audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, www.orangewarsawfestival.pl. I tak troszeczkę się zapatrzyłem na kolejną grupę, która jest za szybą w tej chwili, nie w dalekim świecie dzisiaj, tylko tutaj przy Myśliwieckiej 357 w swoim domu. Ernest Zozuń, który jest kustoszem. Witamy Państwa bardzo serdecznie na naszym trójkowym pokładzie. Mamy nadzieję, że zwiedzanie okej. Okej, zwiedzanie? Okej, chyba tak, chyba jest okej. Chyba jest fajnie. I z tego, co wiem od Anny Gacek, jeszcze długa kolejka przed budynkiem przy Myśliwieckiej 357. Proszę Państwa, dziś 20.15, proszę nie zapominać, a ja cały czas o tym z przyjemnością przypominam. Meet You w klubie Progresja w Warszawie. Teraz z płyty uznawanej za jego najwybitniejsze dokonanie solowe Answers to Nothing. Dwa utwory rzędu. Hell to Heaven, płyta Answers to Nothing, Meteor, jeszcze wcześniej Just for You. No takie rzeczy się zdarzają, bardzo często się nawet zdarzają, jeżeli wierzymy w coś takiego jak radiowa telepatia. A ja w taką radiową telepatię wierzę, kiedy grał utwór Just for You, I Could Fly. To dostałem potwierdzenie, że dziś Meteor powie kilka słów do trójkowego mikrofonu i to będzie mniej więcej przez 10-20 minut, a zacznie się to spotkanie około godziny 19. Pięknie się składa, bardzo dobrze. Przypomnę, dzisiaj w klubie Progresja Meteor na koncercie elektrycznym ze swoim zespołem. Raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa, wszystkich niepoprawnie romantycznych, na ten koncert zapraszam. 19 minut po godzinie 17. My tu gadu, gadu. Nie chcieli nic powiedzieć, ale wycieczki wciąż płyną. Dziękujemy Państwu za to, że Państwo odwiedzają Trójkę Myśliwiecką 357. To miejsce chyba najbardziej charakterystyczne, radiowe miejsce na świecie. Dziękujemy za tak piękne przybywanie i zapraszamy w dalszym ciągu w nasze skromne progi. No to teraz, jeszcze raz, odwijam. My tu gadu, gadu. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie. A zespół Blair i tak naprawdę później Mr. Damon Albarn czekają.

Rozwiązujemy koncert, konkurs przed godziną 18. A, i jeżeli chodzi o Damona Albarna. Tak się stało, że ten wywiad jest bardzo długi. Artysta czasami bardzo obszernie, czasami bardzo krótko odpowiada na niektóre pytania, ale opisuje i najnowszą płytę Everyday Robots i pracę nad nią i w ogóle swoje życie, swoje wrażenia dosyć, powiedziałbym, dosyć wnikliwie. Dlatego, że to dosyć długa rozmowa, postanowiliśmy wspólnie z Anną Gacek się tą rozmową antenowo podzielić. I tak, dzisiaj w nocy w atelier, zapraszam w imieniu Anny już teraz bardzo serdecznie, część druga, epilog, koniec. No a koniec, jak wiadomo, wieńczy dzieło. A teraz rozpoczęcie. Ci, którzy śledzą twoją karierę, bardzo długo musieli czekać na debiutancką płytę Damona Albarna. Artysta mówi, współczesne wyobrażenie terminu album solowy odbiega od swojego tradycyjnego znaczenia. Well, the idea of a solo record is a complete sort of red herring, because I mean nothing that any of us do really unless it's sort of, chodzi mi o to, że jeśli nie odbywa się to na takiej zasadzie, że sam komponujesz, produkujesz, if you've found all the materials, sam poszukujesz wszystkich niezbędnych inspiracji, realizujesz swoje pomysły, a później samodzielnie je prezentujesz oraz sprzedajesz tym, którzy są zainteresowani. Jeśli tego wszystkiego nie ma, to tak naprawdę nie można mówić o albumie solowym. Czy można powiedzieć, że ta płyta Everyday Robots jest bardziej autobiograficzna od tego, co nagrałeś wcześniej? Mówi, myślę, że tak. Chodzi mi o to, że kiedy słuchasz tej płyty, nie masz wątpliwości, że to ja śpiewam i prawdopodobnie śpiewam o sobie. In the sense that I suppose when you're listening to it, you're aware that it's that my voice singing, presumably about myself, because it's the name of the album is my own name. W końcu to ja podpisuję się pod tym materiałem. Yeah, maybe. I mean, but I feel a lot of my stuff. Moim zdaniem, poza paroma wyjątkami, większość muzyki ma charakter autobiograficzny. A few exceptions, as it's in some way being very autobiographical, even a song like Park Life. Nawet takie kawałki z przeszłości jak Park Life zespół Blur są w pewnym sensie autobiograficzne, nawet jeśli nie od razu zdajesz sobie z tego sprawę. Raczej sprawiają wrażenie bardzo uniwersalnych utworów. No właśnie, powróćmy jeszcze na chwilkę do wątku autobiograficznego. Można odnieść wrażenie, że w tekstach na płycie Everyday Robots poruszasz istotne momenty ze swojego życia. Wracasz na przykład na Colworth Road w Leytonstone, więc chyba płyta jest w jakimś stopniu muzyczną autobiografią. I mean that song, o tak! Piosenka, o którą chodzi, czyli Hollow Ponds, to taka moja zabawa z pomysłem stworzenia płyty autobiograficznej. Making a record of this nature, I went back to Leytonstone. Dlatego w jednym tygodniu wybrałem się i do Leytonstone, i do Colchester. Przespacerowałem się, zrobiłem sporo zdjęć i nagrałem parę krótkich filmów. Czy byłeś przed domem, w którym kiedyś przed laty jako dziecko mieszkałeś? The road in Leytonstone and the street in Colchester. Odwiedziłem oba te domy. I ten w Leytonstone, i ten przy ulicy tuż za Colchester. Kawałek 1991, czyli 1991, opowiada o tym, że zburzono pół ulicy oraz wiele bardzo istotnych miejsc, które miałem w pamięci od dziecka. They knocked down half the street and a lot of the sort of recognizable landmarks that I had in my head from my childhood were gone when I went back. And actually, kiedy wróciłem, no cóż, stacja metra wciąż jest taka sama, niemalże w klimacie z lat 30. Są na niej wspaniałe mozaiki z Alfredem Hitchcockiem, który pochodził z Leytonstone. Yeah, and I kind of came out and I felt like a giant. Muszę przyznać, że chodząc po okolicy czułem się dość dziwnie. That sense of niczym jak olbrzym. From childhood to adulthood. You know, I really felt quite tall and everything felt smaller. Yeah, from a very and half my road has gone. But my house is still very much there. It's still got the same door that I remember, a blue door. Miejsca, które znałem z okresu dzieciństwa i dorastania, wydawały mi się teraz takie małe. A mój dom wciąż tam jest. To taki dom z niebieskimi drzwiami, które dobrze pamiętam z okresu, kiedy byłem dzieckiem. Płyta Everyday Robots jest swego rodzaju opowieścią, a tego nie da się chyba powiedzieć o żadnym z twoich wcześniejszych wydawnictw. Wydaje mi się, że narracyjny klimat miała też płyta The Good, The Bad and The Queen, także krążek Damon Days, Gorillaz. Płyty Park Life, Modern Life is Rubbish, zespół Blur. Tak, tutaj wszystko jest o wiele bardziej osobiste. Experiences and it goes from quite early childhood right through really. Opowiada o moich doświadczeniach od dzieciństwa aż do teraz, tutaj, czyli na płycie Everyday Robots. No a od muzycznej strony jest na tym albumie sporo soulowego feelingu. To prawda, to ma chyba sporo wspólnego z powrotem na Coldworth Road, na moją rodzinną ulicę. Ten powrót miał ogromne znaczenie. Ktoś znający mnie z dokonań Blur czy Gorillaz oraz z tego, co nagrałem w Afryce albo z Bobby Młomakiem, raczej nie utożsamia mnie z taką muzyką. Wszystko, w co się angażuję i większość muzyki, której słucham, ma w sobie pewną jakość. Jak widać, soul może przemawiać do ludzi również wtedy, gdy śpiewa go biały facet. I tu Damon Albarn mówi, to dość dziwna sprawa i wydaje mi się, że jednak nie da się tego zrobić. Niektórzy robią to w dziwaczny, niemal ponadnaturalny sposób. Well, it's a weird thing. You can't really do it. I mean, some people just sort of uncannily, almost supernaturally can sing. Have a soulful voice at a very young age. Mają ten swój soulowy głos od młodego wieku. Dla mnie to jest cały czas proces uczenia się. Jest w sposobie śpiewania odbicie moich doświadczeń życiowych. Wydaje mi się, że mój głos z wiekiem staje się coraz bardziej interesujący, podczas gdy inne cechy znikają. You hope that you've got something to keep you going. I love singing. Bo wiesz, jak to jest. Kiedy inne rzeczy zanikają, masz nadzieję, że pozostanie ci jednak coś, co będzie cię napędzać. A uwierz mi, ja naprawdę, naprawdę kocham śpiewać. Life was sprayed onto a wall. ship on hollow ponds was filled. Up with the dream, we shared on our CDs. We watched on our CDs. Every moment now. Tak, wspominał o tym w tej pierwszej części wywiadu. Hollow Ponds, o tym utworze z płyty Everyday Robots. Damon Albarn. Zapraszam bardzo gorąco na drugą część tego wywiadu na noc. Właściwie nie mówi się na noc, na późną porę, późniejszą porę w każdym razie do Anny Gacek, do jej atelier. Tam dokończenie, epilog, finał tej rozmowy z artystą, z Damonem Albarnem. Wszystko w związku z płytą Everyday Robots. Jeszcze raz bardzo serdecznie w atelier polecam i zapraszam właśnie do tej audycji. Dziś z soboty na niedzielę Damon Albarn będzie opowiadał o swojej twórczości i o swoim życiu. No to teraz za 17 minut godzina 18. Psychic Trauma, czyli nowy utwór Cloud Nothings. Try. Psychic Trauma. Ja wiem, że niektórzy z Państwa, z tych, którzy nas dzisiaj odwiedzają i wciąż nas odwiedzają, mogą mieć psychic trauma, jak patrzą na prowadzącego w tej chwili audycję, albo na to, co tu się czasami wyrabia na antenie. Kolejna grupa za szybą, no dzień dobry bardzo serdecznie Państwu. A Sylwia Hej, oprowadzająca, jakie ona rzeczy opowiada o nas, co my tu robimy, kiedy nie jesteśmy na antenie. Proszę nie wierzyć Sylwii, okej? Okay? Albo tak wierzyć na 50%, no. No. W każdym razie bardzo miło Państwa gościć. Trójka to jest naprawdę najfajniejsze radio na świecie. Naprawdę, najfajniejsze radio, jakie wymyślono w historii cywilizacji. O. Cloud Nothings przed chwilą. Teraz z nowej płyty. Bardzo się cieszę na ten album, bo mi się bardzo podoba, przyznam szczerze. Turn Blue, The Black Keys. Don't give yourself away. The way, the way of love. Aż chciałoby się powiedzieć, a nie za poważnie tak panowie jak na was? Cóż, tak z początku tej nowej płyty. Nie za poważnie, świetny album. Bardzo gorąco polecam Turn Blue, The Black Keys przy Myśliwieckiej 357. Pielgrzymi radiowi oczywiście, żeby nie było nieporozumień, przychodzą, przybywają. Pozdrawiamy państwa bardzo gorąco, kolejną grupę za szybą machającą. Dzięki, dzięki za wizytę. Kolejne głosy już za chwilkę tutaj, bo są w studiu imienia Andrzeja Turskiego, tutaj przy mikrofonach, ale to za moment. Na razie, proszę państwa, z wielką przyjemnością ogłaszam, że pani Agnieszka z Wrocławia wygrywa karnet na Orange Warsaw Festival za hasło, trzywyrazowe hasło opisujące koncert. Genialna inicjatywa głośnikowa, czyli rozwinięcie skrótu GIG. Bardzo ładnie. I pan Paweł z Warszawy również wygrywa. Tajemny świat ożywa. To jest nawiązanie do Secret World Life, płyty, czy w ogóle trasy koncertowej Petera Gabriela, która promowała płytę Us. Paweł z Warszawy i Agnieszka z Wrocławia, gratulujemy bardzo serdecznie. Sponsorem nagród w audycji jest Rockstar Events, promotor Orange Warsaw Festival 2014, 13-15 czerwca, Stadion Narodowy, Warszawa, orangewarsawfestival.pl. Tak jest, nie mamy za dużo czasu, dlatego bardzo proszę o pozdrowienia. Pani na pewno chciała pozdrawiać syna Macieja, który dziś kończy 25 lat. Maćku, wszystkiego dobrego. Od mamy, ale czy on w tej chwili słyszy to? Mam nadzieję, że tak. Zdążył zostać panem trójki, natomiast jest młodszy mój syn, Marcin. Całą rodzinę Rokoszów pozdrawiam. Bardzo serdecznie dziękujemy za wizytę i za pozdrowienia. Udało się, jak się okazuje. Tak. Nic nie jest takie trudne. No to jeszcze ktoś. Bardzo proszę. Śmiało. My również serdecznie. Ignacy z mlekiem matki wypija trójkę, także pozdrów babcię. Pozdrów babcię. Dzieci się czasami stresują. Babcia ma dzisiaj urodziny. Dzieci się czasami stresują. Pamiętam, jak moją Hankę zapytałem, zresztą ona dzisiaj obchodzi urodziny, że chciałabyś kiedyś, Haniu, pracować w radiu. Powiedziała, nie, dziękuję. Ale jeszcze kilka tych rozmów na pewno przeprowadzimy, tak troszeczkę poza anteną. Proszę państwa, to już gra. Ostatni utwór dzisiaj podczas naszego spotkania. Bardzo państwu wszystkim dziękujemy. O właśnie, to ładna piosenka będzie. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Stelmach. Wszyscy, którzy oprowadzali państwa i wciąż oprowadzają po najfajniejszym budynku radiowym, najfajniejszego radiowego budynku, albo jeszcze jakakolwiek konfiguracja, w każdym razie najfajniejszego radia na świecie, to na pewno. Po trójce, proszę do nas przybywać, drzwi otwarte jeszcze trwają. Low Funk, Confusing Happiness. Na koniec od nas, papa. Will you ever come alive? Will you ever come alive? I want this, a confusing happiness, never knowing what comes next. I want this, all the agony and bliss from confusing happiness. The dawn, no birds around, reborn without a sound. I'll know the fire drowned. If I could dream you in meticulous detail, would you ever come alive? Would you ever come alive? Since I began, it's taken 2 years in this cell. Will you ever come alive? Will you ever come alive? I want this, a confusing happiness, never knowing what comes next. I want this, all the agony and bliss from confusing happiness. Confusing happiness, never knowing what comes next.